วาดกลัวว่าบิดาจะติดตามมาทำให้เนนตงวิ่งเตลิดไปอย่างไม่คิดชีวิตรู้สึกเจ็บระบมที่เท้าทั้งสองเพราะถูกน้ำแหลมทิ่มแทงกระนั้นท่านก็ไม่ยอมหยุดผ่านป่าช้าไปทะลุทุ่งกว้างหลังวัดแล้ววิ่งตัดทุ่งตรงไปยังศาลาท่าน้ำนั่งหอบฮักๆอยู่ที่นั่นอาศัยแสงสลัวจากพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวมองกลับไปยังทางที่วิ่งมาก็ไม่ปรากฏแม้เงาของผู้เป็นบิดาจึงค่อยเบาคลายหายหวาดกลัวลงไปได้บ้างมองลงไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาที่นอนสงบนิ่งภายใต้แสงจันทร์เลือนสลัวคิดจะว่ายน้ำข้ามฟากไปยังวัดฝั่งโน้นก็เกรงจะหมดเรี่ยวแรงเสียก่อนที่จะถึงฝั่งครั้นจะกลับไปที่กุฏิก็เกรงว่าบิดาจะซุ่มรออยู่เพื่อเอาตัวกลับไปบ้านเนนตงเริ่มว้าวุ่นใจกับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ในที่สุดจึงใช้อุบายทำให้จิตสงบด้วยการเจริญกรรมฐานท่านเริ่มต้นเดินจงกรมตั้งแต่ระยะที่หนึ่งไปจนถึงระยะที่หกโดยอนุโลมแล้วเริ่มจากระยะที่หกถอยกลับมาระยะที่หนึ่งโดยปฏิโลมไม่ยอมนั่งสมาธิด้วยต้องคอยระแวดระวังบิดากลัวว่าขณะที่นั่งหลับตาอยู่ฝ่ายนั้นอาจจู่โจมเข้ามาจับตัวไปก็เป็นได้เดินจงกรมอยู่ประมาณ2ชั่วโมงจิตของท่านก็สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิเกิดปัญญาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ท่านรู้ว่าประมาณตี2ของทุกวันเป็นช่วงเวลาที่บิดาลงมือปฏิบัติภารกิจคือการฆ่าหมูเตรียมไปขายในตอนเช้าอย่างไรเสียบิดาจะต้องไม่รออยู่ที่กุฏิเพราะห่วงภารกิจที่บ้านท่านจะกลับไปที่กุฏิรอจนฟ้าสางแล้วค่อยไปกราบลาท่านสมภารเพื่อขอไปอยู่วัดโบสถ์ทางฝั่งโน้นบิดาคงไม่ตามไปเซาซีอีกเพราะยามค่ำคืนไม่มีเรือข้ามฟากประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งบิดาเป็นคนเกลียดพระเกลียดเนนถึงขนาดไม่ยอมพบปะพูดจาด้วยจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะไปตามท่านในตอนกลางวันคิดได้ดังนี้เนนตงจึงเดินกลับไปที่กุฏิปิดประตูลงกลอนอย่างแน่นหนาแล้วจึงเก็บเครื่องบริขารต่างๆมัดรวมกันไว้เวลาที่เหลือท่านใช้ในการเจริญกรรมฐานโดยเดินจงกรมแล้วจึงนั่งสมาธิปฏิบัติอยู่อย่างนี้จนกระทั่งฟ้าสางจากนั้นจึงเดินไปที่กุฏิท่านสมภารเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ท่านฟัง ผมคิดว่าจะขออนุญาตไปอยู่วัดโบสถ์ทางฝั่งโน้นครับ เมื่อเล่าจบเนนตงจึงบอกความประสงค์ วัดโบสถ์หรือได้สิสมภารวัดนั้นใช่ใครที่ไหนลูกศิษย์ใครเอง ท่านบอกง่ายๆยังผลให้คนฟังใจชื้นขึ้นเป็นกองถ้าอย่างนั้นหลวงตากรุณาเขียนหนังสือให้ผมถือไปด้วยจะได้ไหมครับ ไม่ต้องถือหนังสือไปเดี๋ยวข้าไปส่งเอง ไม่รบกวนหลวงตาเกินไปหรือครับพูดอย่างเกรงใจ รบกวนอะไรเล่าข้าถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องดูแลเจ้าอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งข้ากับสมภารกรอดก็ไม่ได้เจอกันเสียนานจะได้ถือโอกาสไปเยี่ยมเยียนกันเสียเลย สมภารวัดโบสถ์ชื่อกรอดหรือครับ งั้นสิเป็นยังไงดูแปลกหรือไง ครับผมไม่เคยได้ยินคนชื่อนี้มาก่อน เขาว่าตอนเกิดใหม่ๆไม่ได้ชื่อนี้ ตอนหลังๆชอบนอนกัดฟันกอดๆทุกคืนพ่อแม่ก็เลยพร้อมใจกันเรียกว่ากอดตั้งแต่นั้น ท่านสมภารเล่าถึงที่มาของชื่อลูกศิษย์แล้วก็เลยเล่าของท่านเองบ้างว่า ส่วนข้าที่ชื่อกลางเพราะโยมแม่คลอดที่ใต้ต้นกลางไปทำไร่กับโยมพ่อแล้วก็เกิดปวดท้องยังไม่ทันจะกลับบ้านข้าก็คลอดออกมาเสียก่อนโยมแม่ว่าลูกทั้งท้องมีค่าคลอดง่ายที่สุด เสียงที่พูดบอกความภูมิใจนิดๆหลวงตาจะไปวัดโบสถ์ตอนเช้าหรือตอนเพลครับเนนตรงวกกลับมาเรื่องที่ยังพูดค้างอยู ่ตอนเช้าสิฉันเช้าแล้วค่อยไปวันนี้เจ้าไม่ต้องตามข้าไปบิณฑบาตหรอกนะรออยู่ที่นี่แหละรับรองว่าเตี่ยเจ้าไม่มาที่กุฏิข้าแน ่สั่งเสร็จสมภารสูงอายุจึงมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านเพื่อโปรดสัตว์ระหว่างการรอคอยเนนตรงไม่ได้ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ท่านจัดการกวาดถูทำความสะอาดกุฏิให้ท่านสมภารจัดเก็บข้าวของเข้าที่ให้อย่างเรียบร้อยเนื่องจากเป็นคนจีนโดยกำเนิดอุปนิสัยที่ติดตัวมาจากชาติพันธุ์คือความขยันขันแข็งไม่เคยนิ่งดูดายไม่ว่าจะด้วยเรื่องอันใดท่านขวนขวายทำกิจของตนและของผู้อื่นเท่าที่โอกาสจะอำนวยท่านสมภารเคยพูดสรรพยอกในความขยันขันแข็งของเนนตรงว่า เจ้าเนนรูปนี้ถ้าจะไม่เคยหายใจทิ้งเลยกระมัง ด้วยความขยันขันแข็งและชอบช่วยเหลือผู้อื่นทำให้เนนตรงเป็นที่รักใคร่ของพระเนนทั้งวัดจะมีผู้ใดเกลียดชังท่านแม้สักคนก็หาไม่ฉันเช้าแล้วสมภารกลางจึงพาเนรลูกศิษย์ออกทางหลังวัดเดินลัดเลาะไปตามคณากลางทุ่งเพื่อตรงไปท่าน้ำต้นข้าวเขียวขจีกำลังตั้งท้องอ่อนๆรอวันที่จะผลิดอกออกรวงมาให้มนุษย์ได้เก็บเกี่ยวไว้เป็นอาหารภิกษุสูงอายุรู้สึกสงสารและเสียดายคนดีๆอย่างเนนตรงที่จะต้องระเหระหนไปอยู่ที่อื่นมิใช่แต่วัดโบสถ์ที่กำลังจะไปนี่ดอกหากจะต้องเร่ร่อนต่อไปอีกเพราะดวงชะตาบ่งบอกไว้เช่นนั้นแต่ถึงอย่างไรตาแปะเตียวผู้เป็นพ่อก็ไม่สามารถจะทำให้ลูกชายสึกหาลาเพศได้ไม่ว่าจะโดยวิธีใดข้างฝ่ายเนนตรงผู้ซึ่งกำลังสาวเท้าตามภิกษุสูงอายุนั้นก็ให้รู้สึกสะท้านสะเทือนใจที่ต้องจำจากที่เคยอยู่อู่เคยนอนและผู้ที่เคยสอนสั่งชี้ทางสวรรค์นิพพานให้ต่อแต่นี้จะมีผู้ใดมาอบรมสั่งสอนด้วยเมตตารักใคร่เช่นท่านสมภารผู้นี้อีกความผูกพันที่มีต่อท่านสมภารนั้นนับวันก็ยิ่งแน่นแฟนมากขึ้นจู่ๆก็ต้องมาพลัดพรากจากกันใครเลยจะไม่โศกสันห่วงหาอาวร ไม่ต้องกังวลเรื่องที่อยู่ใหม่สมภารกรอดจะดูแลเอาใจใส่เจ้าเหมือนอยู่กับข้าทุกอย่าง ท่านสมภารพูดขึ้นเหมือนจะล่วงรู้ความคิดของอีกฝ่ายหลวงตาไปเยี่ยมผมบ้างนะครับไม่มีคำตอบจากผู้สูงอายุเพราะท่านรู้ดีว่าไม่อาจทำเช่นนั้นได้ความหง่อมแห่งอินทรีย์ทำให้ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้คล่องแคล่วเช่นแต่ก่อน ครั้นจะให้เนนตงเป็นฝ่ายมาเยี่ยมก็เกรงความจะล่วงรู้ไปถึงตาแป๊ะเตียวต่างเดินตามกันไปเงียบๆกระทั่งถึงท่าน้ำมีเรือแจวลำเล็กรอรับส่งผู้โดยสารข้ามฟากในอัตราคนละ1สตางค์ท่านสมภารพาเนนลูกศิษย์นั่งเรือข้ามฟากไปฝั่งโน้นโดยคนแจวเรือไม่ยอมรับค่าจ้างท่านจึงให้ศีลให้พรแล้วพาศิษย์เดินต่อไปยังวัดโบสถ์